Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. God torsdag morgen og velkommen til denne udgave af Millionærklubben. Velkommen til en udsendelse, hvor vi skal snakke om den seneste pause i aktieopturen, regnskaberne fra DFDS og Nilfisk og de nyeste investeringer hos MW Compounders. Og det skal vi selvfølgelig med jer, Dan Weisse og Johannes Møller. Godmorgen til jer. Godmorgen. I er partner og forvalter hos netop MW Compounders. Hvordan er humøret for tiden hos nogle forvaltere som jer? Jamen, jeg synes faktisk, at vores humør er rigtig godt. Vi har haft et rigtig godt efterår. Efter vi havde en lidt svær start på året, så er vi kommet rigtig godt igen. Og vi har lige haft 2 års jubilæum, og vi har slået markedet med 10%, siden vi gik i gang. Så det er vi ret glade for på 2 år. Tillykke med det. Hvad har været jeres strategi, der har gjort, at I kunne slå markedet så meget? Jamen, vores strategi det er jo at have en blandet portefølje, hvor vi har lidt af hvert, og så prøve at finde nogle gode selskaber. Så det er sådan set bare det, vi nu kan se, at vores investeringsproces og vores evner, de begynder at give udtryk i, at vi også kan lave godt afkast. Det lyder jo mega nemt. Bare finde nogle gode selskaber, og så ind i en investeringsproces, og så har man lige lavet et afkast, der er 10% bedre. Men I har også nogle nye aktier, I har kigget på, men dem vender vi tilbage til lidt senere i programmet. En lille cliffhanger her, så I bliver hængende derude. Så har vi selvfølgelig også Lars Persson med i dag. Du er stand-in for Lars Svendsen, han holder lige på fridag. Det gør han, ja. Hvordan er humøret hos dig, Lars? Jamen, det kunne have været bedre. Jeg så købsignalet i Amp. Det fik man jo så et gok over nakken, må jeg lige vil sige. Men altså, købsignalet er jo heldigvis ikke forsvundet. Nu må vi jo så se. Det er jo en aktie, der skal pryles lidt, fordi de har det svært. Øget omkostninger, øget fragtomkostninger. Måske sælger de ikke nok produkter. Men de har fået en ny mand, skråstreg. Det er jo så en kvinde på broen. Og vi satser på, at det kan lave en turnaround. Og det er egentlig også det, markedet satser på. Vi fik så en alt for stor jubel i aktien efter købsignalet lige midt oktober, hvor aktien var nede omkring 70 kroner, og vi endte hurtigt op i 100 kroner, og det var så der, hvor vi ikke havde momentum nok til at bryde igennem det regnskab, der kom, var ikke stærkt nok, og den har så sendt os 2x8% tilbage. Så nu tænker jeg, at nu har vi fået rystet træet, aktiekursen er faldet ned til støttelinjen, det langglidende gennemsnit på ugebasis, så nu har vi fået rystet træet, og så må vi så se, om de rigtige investorer, der tror på den langsigtede case, nu er med, og vi kan skubbe den her bold op sammen med de hårdt arbejdende ambu-folk, og det satser jeg egentlig på, at det kommer. Så de der hurtige ud- og indsving, dem håber vi måske lidt mere er over, og så vi får en stille og rolig udvikling. Og det samme egentlig med Alcabello, eller ALK, som de hedder jo, har også været lidt en driller i min portefølje, så det var en af de der to kedelige aktier, som jeg har haft, hvorimod NKT og Aker BP har været nogle af de lidt bedre, der på grund af olie og på grund af den grønne omstilling. Så ja, det er sådan, det ser ud. Men altså, for morgenstunden af, der er det jo så DFDS, vi skuer på. Der var et godt regnskab fra dem i går. De opjusterede forventningerne. Det går godt med deres fragtforretning. Stabile mængder kører igennem forretningen. Men hele den der optur på passagersiden er med til at løfte selskabet yderligere. Så vi er kommet tilbage og tager færgen til Oslo, og det kan så ses i regnskabet. Så må vi så spørge og håbe på, at den her historie om, vi holder lidt på pengene, ikke kommer til at ødelægge, at vi skal på skiferie og sådan noget, og vi stadigvæk tager færgen til Norge her hen over vinteren. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan de bliver ramt eller ikke ramt hen over første kvartal, andet kvartal, ikke? Og hvordan går det med oliepriserne? Nu er de igen sådan sivende, men de har været lidt stigende, og der har også været en højere dollar, så det kan jo også slå ind på brændstofpriserne, hvis man ikke har fået hedget så ordentligt. Så det er det, man skal holde øje med, hvis man er DFDS-aktionær. Jeg har faktisk lige booket en tur med DFDS, bare sådan en mini-cruise. Ja, men flueben, hvis du er rette snoren for trenden, så skal folk bare holde fast i deres DFDS-aktier, så sådan er det. Jamen, de havde sådan et tilbud, hvor man kunne rejse til 50%, og så bliver jeg også sådan helt lullet ind i det, ikke? Ja. Og så har jeg jo selvfølgelig også købt mad på den der færge, og så bliver det overhovedet ikke billigt alligevel. Det. Men det bliver sikkert en hyggelig tur for familien. Det er i hvert fald kastet os ud i. Det. Men DFDS-aktien, den var oppe sådan 4% for lidt siden. Nu er den faktisk bare flad. Så det er ikke noget, fordi investorerne de jubler så meget over det her. Nej, den kom jo også allerede i går, sidst på eftermiddagen, så der kunne jeg se, der steg den og brød igennem nogle, eller var i hvert fald op at teste nogle interessante støtteniveauer eller modstandsniveauer. Så det blev jo allerede taget vel imod i går, så vi kan ikke blive ved med at presse citronen flere gange. Så jeg tænker, at den får sådan en stille og rolig udvikling, men der er glad stemning. Og så må vi jo så se, hvor stort bliver udbyttet. Det fantastiske med DFDS, det er jo, at de i mange år har betalt et godt udbytte, eller ja, de sidste par gange har betalt et godt udbytte, så det er der også nogen, der har gået efter. Også fra udlandske investorer, så der kan også være nogen, der suser ind, fordi at købe op i sådan en som DFDS. Tidligere var det amerikanerne, der var glade for den at købe op, så det kan jo godt være, at der kommer nogle amerikanere ind og køber en lunds der også. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til os i studiet af, det kan være Johannes og Dan fra MW Compounders eller Lars her i studiet, så kan du sende det til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Så tager vi måske lidt løbende i hvert fald at kigge på dem senere i programmet. Der er også en af jeres aktier, der lige er kommet med regnskab, Dan og Johannes. Det var Tencent, de kom i går. Det er jo en aktie, som vi faktisk også har snakket lidt herinde en del om, fordi de kinesiske aktier har jo haft det rigtig, rigtig svært på det sidste. Nu er det blevet lidt bedre, men hvordan gik det for Tencent? Ja, man kan sige, at vi har Tencent i porteføljen indirekte, ved at vi ejer noget, der hedder Naspers og Prosus, som ejer en stor del af Tencent, og det har været en rigtig dårlig investering overordnet set for os. Og det er klart, at det, der sker i Kina, det er jo, at der regulatoriske indgreb, især ind mod sådan teknologiselskaberne, og så økonomien har det jo dårligt, de kan ligesom ikke få lagt sig af på hele den der coronadel. Så man kan sige, at det, der også var for regnskabet for Tencent, det var jo, at toplinjen den bliver ved med at være sådan lidt sluggish, kan man sige. Sådan, den vokser også ikke, som den gjorde i gamle dage. Men det, der er det positive, det er, at de blev allerede ramt med de der regulatoriske tiltag sidste år. Og nu har man så set, at de faktisk er begyndt at holde ret meget igen med omkostninger, ligesom skære, fokusere på kerneforretninger. Det betyder sådan set, at selvom toplinjen ikke rigtig vokser, jamen, så får de sådan set holdt styr på deres marginer, og de begynder at have færre, eller begynder at holde igen med ansatte. Og det var ret positivt. Og så det, man så har set, det er, at Tencent siger, at vores aktier er bare svinebillige, så nu køber vi egentlig aktier tilbage. I stedet for, historisk set har de købt en række forskellige virksomheder. Nu er de begyndt også at sælge nogle af de aktier ud til aktionærerne i nogle af de der underliggende aktiver. Så på den måde, så er vi sådan set rimelig optimistiske på den del af det. Det store problem, eller den store question mark, det er jo hele det der Kina. Altså det er jo det der med, hvad er det egentlig, Mr. Xi han vil, og hvad er ligesom den dagsorden, han kører. Men altså sådan på regnskabssiden, så er det rart at se et teknologiselskab, som faktisk holder ret meget igen på omkostninger. Det er jo noget af det, som har været lidt problem i nogle af de amerikanske selskaber, at de bare sådan set bare kører lidt videre, i hvert fald nogle af dem, og det er først for nylig, de begynder at holde igen. Så det var sådan set ret positivt at se. Så I holder fast i Naspers ud fra det her? Ja, det gør vi. Altså, vi synes, at det er rigtig billigt, der sker ud over det, at Naspers og Prosus, de ligger og sælger nogle Tencent-aktier, og så køber de deres egne aktier tilbage, fordi det er lidt teknisk, men fordi de handler med en stor rabat, så det er måske lidt for tegnet, men altså nærmest så kan de sælge en Tencent-aktie, så købe to af deres egne. Det er ikke helt sådan, det er, men det giver jo en ret god indvending. Og hvis Tencent så også ligger og køber aktier tilbage, og vi synes, det er attraktivt værdiansat, så på den måde så holder vi ved bestemt. Der er også kommet nogle regnskaber fra USA og England. Blandt andet i går, der kom Target, den her store teglkæde, som måske ligger den lidt billigere del af markedet. Så i England fik vi her til morgens regnskab fra Burberry, som ligger en helt anden del af markedet med meget luksusprodukter. Og det er to meget forskellige historier, de to virksomheder fortæller. Target, det gik rigtig dårligt. Aktien faldt også over 10% i går. Og Burberry her til morgen siger bare, salget har det forrygende. Det er begge to virksomheder, der er inde i noget forbrugersegmentet. Så hvad er det, der foregår? Hvorfor fortæller de så forskellige historier? Altså det, der sker for Target, det er, så vidt jeg forstår, så Target er sådan lidt Bilka-agtig. Og de har, eller Føtex, Bilka, sådan lidt altså dyrere end Walmart. Så det, vi har set i USA, det er, at Walmart så til at komme med gode regnskaber, men Target kommer med dårlige regnskaber. Og det er nok lidt, fordi forbrugerne er lidt presset, så der er nogle af dem, der vælger at gå i Walmart i stedet for at tage Target. Det andet, der så har ramt Target, det har været på alt det, der er non-food, altså ikke fødevarer, hvor at der har været store problemer med forsyningskæderne og sådan noget, og det gik godt med efterspørgselen, så de har bare bestilt et hav af varer hjem. Så de har haft kæmpestore varelager, som de skal ud og clear, og nu viser det sig, at det er ret dyrt at få clearet dem, så deres bruttomargin var ret lav i det kvartal, de kom med, og så vidt jeg husker, var deres guidance for fjerde kvartal også ret dårlig. Så det er det, der sker på Target. Og med Burberry, vi har ikke lige læst regnskab for Burberry, men LVMH var jo ude med regnskab for ikke så lang tid siden, og der kunne man i hvert fald se, at det bare buller afsted, det der luksusmarked. Og det er jo et eller andet med, at hvis man har penge nok, jamen så er man lidt mere immun over for, at varmen den stiger lidt i, eller ikke, det er ikke lidt, den stiger virkelig meget, men det er klart, hvis man har virkelig mange penge, så betyder det lidt mindre. Så det der er et element af det. Jeg tror dog, man skal passe på med at tro personligt, at det bare vokser ind i himlen, fordi jeg kan også huske, under finanskrisen, der var også den der tese om, at luksus, det blev ikke ramt. det blev bare lige pludselig ramt alligevel, fordi hvis formueværdierne begynder at falde, altså aktiemarkedet kommer ned, måske boligmarkedet osv., på et tidspunkt, så begynder man også at holde igen på de der dyre luksusvarer. Men indtil videre må man sige, at det har været overraskende, hvor stærkt det går, og hvor godt det går for de der luksusvaremærker. Ja, jeg har hørt sådan en lidt sjov detalje her på Bloomberg Radio løbet af ugen, at indtil for meget kort tid siden, så var London Stock Exchange den største børs i Europa. Af mange årsager, Brexit selvfølgelig en af dem, så er der meget, der er rykket til Paris, men nu er Paris faktisk den største stock exchange i Europa. Og en af grundene er, at de har to kæmpe luksusselskaber. LVMH, dem der har Louis Vuitton, og så Kering, der ejer nogle andre af de der luksusbrands. Men de har simpelthen været med til at trække Paris op til den største børs i Europa. Det synes jeg også bare var fascinerende. Ja. Nu skal vi også lige snakke lidt om det, der sker i England, og vi gør det kort, fordi vi har været inde over det før, Lars. Men der kommer budget i dag fra finansminister Jeremy Hunt. Sidst vi så et budget fra en britisk finansminister, der flækkede landet nærmest midt over, og det gjorde deres finansmarked også. Der havde vi jo sådan en minikrise, der var nogle uger, hvor renterne de bare skød i vejret, og pensionskasserne var i store problemer. Hvad kan vi forvente, der sker i dag, når budgettet kommer? Jeg må ikke, de har lært det lektion, at man ikke skal komme ud og love en masse skattelettelser, som ikke er finansieret. Altså, jeg tænker på, at nu har de virkelig haft tid til at tænke sig grundigt om, hvad man skal gøre, og jeg synes også, der har været masser af gode historier derovre fra det engelske marked. Det er ikke sådan et, jeg følger meget tæt, men man kan også se sådan, i hvert fald kursmæssigt, så har det rettet sig igen, og faktisk været en af de bedre markeder i år, der ikke er faldet lige så meget, ligesom det indiske marked. Så, og det er måske, som vi talte om, inden vi gik i studiet, den lave pund, som har hjulpet til den lille smule eksportforretning, og så har de jo ikke så meget måske forretninger, der bliver ramt så hårdt, fordi de har en del bankvæsen og så videre. Men, og de har meget olie, ikke? Altså, og mineselskaber i hele taget. Det har de så også, ja, som så er børsnoteret, fordi ja, selvom de bor andre steder i verden. Så på den måde har de klaret sig godt, og jeg tænker, at det bliver forhåbentlig bare stille og roligt, og et nå, det var sådan, det var, og vi trækker på skuldrene, når dagen er omme, men vi må se, hvad de byder ind med til dans, men forhåbentlig ikke noget, vi skal sidde og begynde at blive nervøse over, og vi har slet ikke i hvert fald tid og råd til, at nogle store finansielle institutioner i England skal gå nedenom og hjem. Altså, det vil være det mest skrækkelige. Altså, lige nu der har vi jo en kryptoverden, der har det mega dårligt, som vi ikke rigtig ved, hvordan måske kan lave nogle spillover-effekter på nogle af den normale, den gamle finansgarde, ikke? Altså, vi ser Credit Suisse, der har problemer nok i forvejen, men som nu har måske reddet sig lidt. Så det vil være, det vil være skrækkeligt, hvis der lige pludselig kom et eller andet kæp i hjulet fra England og fra finansministeren. Så jeg synes, vi har rigeligt med den der kryptovaluta, hvor vi ikke rigtig ved, hvad den kan komme til at spille ind, alle de der kryptobørser og steder, der bliver lukket ned. Fordi det kan godt være, at vi siger, nå ja, men det, jeg handler der ikke, nej, men det er der nogen, der gør, og de er også ude i den virkelige verden, og hvis deres værdier bliver eroderet over i den verden, eller de ikke kan komme til dem, eller de lige pludselig forsvinder, så har de jo måske nogle cases, hvis de har stillet dem til sikkerhed nogle steder. Så det, det kan godt være, at vi ikke tænker så meget over den der kryptoverden, i hvert fald os, der sidder i aktieverdenen og griner lidt af den, og de griner lidt af os, men nu når smilene og grinene er forstummet lidt over i kryptoverden, så kommer det måske også til at gå lidt ud over os, så vi skal passe lidt på. Og du kommer også ind i morgen faktisk, Lars, til at svare på lytternes spørgsmål. Så hvis det hele eksploderer i England, så kan vi jo lige samle op på det. Ja, men jeg må kigge på det. Ja, men i det hele taget er der jo lidt sådan en stemning i markedet lige nu, hvor at, det går egentlig meget godt. Altså, vi har jo haft nogle uger, hvor det har været helt forrygende på aktiemarkedet. Nu fik vi så i går en dårlig dag. I dag er det den danske marked, det er lidt flat, men ellers ser det sådan lidt bedre ud i Europa. Men hvad er det, der sker? Hvorfor har vi haft så gode uger, og er vi ved at se en lille pause i den her optur nu? Altså, vi har haft et par gode uger, fordi vi har set det her inflationstal fra USA, de ligesom helt klart var hen over toppen. Og så tror jeg, at det, der tager måske lige toppen af glæden her, det er jo, at der har vist været nogle udtalelser fra nogle af de amerikanske centralbankpersoner om, hvor de forsøgte ligesom at sige, vi har stadigvæk et problem, og vi skal ikke forvente, at vi nødvendigvis ændrer kurs, bare fordi det kommer en måned med bedre nøgletal på inflationen. Jeg tror, vi vores portefølje er positioneret lidt, så vi har både nogle aktier til regnværsdag og solskinsdag. Så det er jo klart, at de sidste par uger har det været vores solskinsaktier, der har klaret sig godt. Men vi har ikke sådan lavet store ændringer i porteføljen på ryggen af det her. Altså, vi havde også et run hen over sommeren, hvor lige pludselig så stoppede det, og så faldt kursen igen. Jeg synes, det er lidt for tidligt at kalde, om vi ligesom er forbi den endelige bund, eller om det godt kan komme nogle flere skulp. Ja, det er vel det, alle sidder og lurer lidt på, for vi har lidt det her arv fra i sommer, hvor vi havde 6-8 uger, hvor det bare var helt forrygende. Så 25-indekset steg næsten 20% på de her 2 måneder, og så faldt det bare med et brag igen. Og det er vel lidt det, vi er bange for at sker igen. Ja, det er jo lidt det der med, at man kaster bolden ned i jorden, ikke? Altså det er markedet, der er dykket ned, og så kommer det lidt retur igen, fordi lige pludselig er der nogen, der sidder derude og siger, ej, nu er det blevet for billigt, eller nogen vælter ind, og der kommer også måske nogle gode tal, som vi lige har set. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de kan holde ved. Det er det, der er hele historien. Man kan se, at der ud fra teknisk analyse er der gået køb i de fleste markeder. Der var måske, hvem var det, der manglede? Ja, det var Kina. Det er faktisk også kommet med nu her. Men ellers så er alle markeder nu egentlig gået i køb, og det gjorde de også i sommer. Spørgsmålet om den faldende trend jo er for alvor brudt, og det er det, man sidder og klør sig lidt i nakken over. Man kan godt se det lidt, men man tør man tro på det. Og går man tilbage til finanskrisen, jamen, så havde vi også sådan midt i det faldende punkt, så havde vi også sådan en opblomstring i hen over sommer, til der var til september, og så faldt det yderligere ned, og Lehman Brothers gik ned om og hjem. Og hvis vi ser på alle de der, mange af de der kriser eller små ting, der har været igennem, så kommer der sådan en, hvor markedet lige kører op, og så får lige at køre lidt længere ned. Og spørgsmålet er, om det så skal lige lidt længere ned igen. Og det altså, vis mig ham eller hende, der kan svare på det. Altså, det bliver gætterier, og det er jo kun de nøgletallene, der kan afgøre, og det er jo dem, vi kommer til at stå og skulle se rigtig meget det næste stykke tid, fordi, som vi også talte om, inden vi gik ind os tre, jamen, nu er regnskabssæsonen egentlig ved at være overstået, så nu er det ikke regnskabssæsonen, der kan påvirke noget. Det er, hvad viser nøgletallene, og der er vi jo stadigvæk en stor beskæftigelse i USA, altså der er kun 3,6% arbejdsløse, og vi har jo samme udfordring i Danmark, altså så er der noget nede i Sydeuropa, lidt i Sverige, hvor der er en høj arbejdsløshed, men det er på grund af arbejdsmarkedet, og når du først er ansat, så kan du ikke ligesom sparkes ud, så vi skal jo se, hvad der sker med det der, og nu har vi jo set, at der kommer nogle fyringer, men bliver de bare suget op i nogle andre brancher, eller kommer de virkelig ud på gaden og stå, og da vi får en stigende arbejdsløshed i USA, jamen så kan man måske også godt se, at man skal passe på ikke at hæve renten for meget, men det bliver lidt spændende at følge med i. Det er i hvert fald noget af det, som der bliver snakket om, de afgørende for, hvor markedet skal hen de næste par uger. Men hvorom alting er, så er renterne faldet rigtig meget her de sidste stykke tid, og det ligner i dag faktisk, at 5% lånet for de 30-årige lån, det lukker, så vi ryger ned 4% igen. Mm. Vi skal altså ikke mere end par uger tilbage, hvor det var 6%, og hvor der er nogle steder, de forberedte 7% lån, godt nok uden afdrag, men det går virkelig hurtigt i den her verden. Det er torsdag morgen, og du lytter til Millionærklubben, hvor jeg har Dan og Johannes fra MW Compounders med. Vi skal snakke lidt om, hvordan det er gået for jer, og hvordan I kigger her på det næste års tid. Så lad os lige starte med, hvordan har 2022 været for jer? Det har været dårligt over for rigtig mange, men hvordan er I sluppet igennem det? Jamen, som jeg også sagde i starten af udsendelsen, vi har jo haft et rigtig godt comeback, så på nuværende tidspunkt, så er vi kun nede omkring 3,5%, og det er selvfølgelig det er selvfølgelig træls at være nede, men i forhold til, hvor meget tumult der har været i markedet, så synes vi, det er hæderligt sluppet. 2022, det er jo ikke sådan et år, hvor det gælder om at tjene penge på aktien. Det viser sig, at det har været sådan et år, hvor det gælder om at holde på pengene. Så vi synes, vi er lykkedes sådan rimelig hæderligt med at holde på pengene. Og hvad har fungeret, og hvad har så ikke fungeret for jer i år? Altså det, der har drillet os rigtig meget, det har været vores forbrugsaktier, europæisk forbrug, og så har det været vores teknologiaktier. Det er dem, der har kostet rigtig meget på performance. Det, der har hjulpet os, det var, at vi sådan set både de defensive aktier, vi havde gående ind i året, og så også dem, vi har købt i løbet af året, har virket rigtig godt. Og hvad er det for nogen? Du ser defensiv. Jamen det har jo for eksempel været vores medicinalaktie. Vi har jo haft nogle nordiske porteføljer. Vi har haft Roche og Novartis, to schweiziske selskaber. Vi har købt et amerikansk sundhedsselskab, der hedder Cigna. Det har sådan set været nogle rigtig gode klodser at have i porteføljen. Så købte vi ISS i foråret. Den har gjort det rigtig godt. Så har vi haft et enkelt olieserviceselskab, der hedder TGS. De har gjort det godt. Og så vores lille bank nede i Georgien har faktisk gjort rigtig godt. Den er steget mere end 150% siden bunden i marts. Hvad hedder den bank? Bank of Georgia. Bank of Georgia, ja, det var i hvert fald et nemt navn på den måde. Så hvad har været jeres, hvad kan man sige, jeres store temaer for 2022? Jamen, jeg synes, vores store tema, det har været egentlig at få porteføljen lagt lidt mere balanceret. Altså, jeg tror, vi havde måske lidt for mange cykliske aktier, dengang vi gik ind i året, og så har vi sådan brugt året på at se, om ikke vi kunne finde nogle gode defensive idéer. Sådan, jeg synes, i øjeblikket, så har vi sådan en portefølje, vi egentlig er meget godt tilfreds med balanceret. Så hvad har I, nu nævnte du, at I havde købt ISS, I havde købt Cigna? Ja, så har vi købt nogen, der hedder Lancashire, som er sådan et genforsikringsselskab, som er noteret i London også. Og hvad har I så solgt? Nu kigger jeg næsten over på Dan, for jeg kan næsten ikke huske det. De står ikke på listen jo. Vi har jo i hvert fald American Express solgt i starten af året, et amerikansk kreditkortselskab. Kan du huske flere, Dan, vi har solgt? Hvad med jeres spanske Amadeus? Har I stadigvæk den? Eller? Den har vi stadigvæk. Den har I stadigvæk. Boost havde I på et tidspunkt? Boost har vi. Vi har solgt blandt andet dem, der hedder IHG, som er et hotelselskab, men det er jo egentlig, vi har købt nogle Samsonites, som er kuffert, og det er jo mere attraktiv værdiansættelse, men det er jo sådan et selskab, vi har solgt, og generelt set, jamen, så har vi også mere også reduceret i nogle af de aktier, vi som måske har klaret sig godt og taget noget ud af nogle af de der lidt mere cykliske aktier. Ja, vi har solgt, nu kan jeg huske det, vi har solgt Ringkøben Landbobank, og så har vi solgt to sådan nogle industriselskaber, der hedder Kitron og Note. Så det, der egentlig har været temaet, det var, at vi havde nogle cykliske aktier i porteføljen, som egentlig var tæt på færre værdiansat, og der har vi så sagt, at med dem sælger vi nu, og så ser vi, om vi kan finde nogle defensive aktier, hvor der er noget upside i stedet for. Og Ringkøben Landbobank er jo en, vi snakker tit om her i Millionærklubben. Bodil har også haft direktøren inde til vores CEO special. Hvad har gjort, at I har solgt ud af den aktie? Jamen det var også med blødende hjerte, vi solgte det, for det er jo en fantastisk bank og har været en fantastisk aktie i mange år. Vi synes bare, at værdiansættelsen var der, hvor der ikke rigtig var upside i den længere, og da vi så kunne finde nogle bedre idéer andre steder, så valgte vi at trække stikket på den. Men lad os lige gennemgå nogle af de her aktier, som I faktisk har købt. En af dem, med, hvor længe har I egentlig ligget med sådan en som Ringkøbing Landbobank? Altså, hvor lang liggetid har I egentlig med i jeres aktier? Sådan give and take. Jeg ved godt, at nogle er måske hurtigere ude, fordi priserne stiger, og så er de færre value i forhold til, hvad I kigger på. Men hvad er liggetiden egentlig sådan cirka? Jamen, jeg tror, hvis man regner ud på antal navne i den tid, vi har været i gang, så giver det nok en gennemsnitlig liggetid på en 4-5 år. Okay. Og Ringkøbing Landbobank har vi haft med fra starten, altså, ja. Vi har ligget med i 2 år. Ja. Altså, da vi var færdige, vi skriver hver kvartal sådan en nyhedsbrev, den kan man melde sig til ind på vores hjemmeside, hvis man vil. Og det er sådan et, hvor vi så skriver, hvad sker der i porteføljen. Men der sidste gang, der skrev vi også, hvor mange, hvad vi havde solgt og hvad vi havde købt. Og jeg husker, om det er 11 aktier, vi har købt i de 2 år, vi har været i gang, og jeg tror, det er 9, vi har solgt. Så det er på den måde, og så er det klart, at nogle perioder vil der være lidt mere. For eksempel kunne der være en periode, hvor der er meget store udskiftninger, de her rotationer. Mm. Jamen, det gør jo så, at måske er der nogle ting, der lige pludselig tager en ordentlig tur opad og tænker, okay, det kunne være, at vi lige skulle tage toppen af dem, eller tage dem helt ud, og så er der måske nogle andre ting, der er faldet tilbage. Mm. Så det er også lidt det der med, at der er også en tendens til nogle gange, at markedet, fordi markedet kan have, enten at markedet stiger meget eller falder, eller der sker de her rotationer, som vi har set på det sidste, så kan det have nogen betydning for, om vi handler lidt mere eller mindre. Ja, og de sidste par uger har vi haft den her sektorrotation ind i nogle af de her 2022's tabere, ikke? Mange af de her fangaktier, tech-aktier, kinesiske aktier. Er I blevet fristet til at hoppe med ind i den sektorrotation? Nej, altså, som jeg tror, Johan sagde, vi har ikke gjort det helt store. Altså, vi har haft det svært på blandt andet nogle af de der teknologiselskaber. Vi har også en del sådan noget asiatiske selskaber, som har gjort det helt, helt forfærdeligt. De er sådan set kommet ret godt igen, så det glæder vi os jo over. Men så til gengæld, så for eksempel, nu nævnte Johannes nogle af de der farmaselskaber, jamen de er jo så kommet lidt nedad, for eksempel den der Cigna, som er et sundhedsselskab, jamen den gjorde det sådan set ret godt, efter vi købte den i sommer, men den er så faldet noget tilbage, så der kan man simpelthen se den der rotation, og der prøver vi ligesom at have lidt af hvert, lidt i forskellige sektorer og forskellige geografier, sådan at vi ikke bliver fanget helt så meget på det ene ben. Det synes vi nemlig, vi blev lidt der i foråret, da krigen startede, det der med lidt for meget europæisk forbrug, cyklisk forbrug, men nu synes vi, det er væsentligt mere balanceret. Men vi har ikke gjort store geværgreb, sådan, i hvert fald ikke noget, vi har meldt ud nu. Vi skriver, som sagt, vi melder det ud, når der ligesom, enten tænder vi en video, når vi har købt noget nyt, men ellers så skriver vi vores nyhedsbrev. Så vi kigger hele tiden på, især når der er sådan en meget stor udsving, som der er nu, om det giver anledning til noget. Ja, altså I har jo netop snakket om, at I er gået lidt mere defensivt, og I har købt, hvad man kalder forsvarsspillere, hvis vi nu skal varme op til VM i næste uge. Hvad skal der til, før I begynder at kigge efter lidt mere angrebsspillere? Jeg tror ikke, vi sådan helt er klar til at købe angrebsspillere endnu, altså, men vi er begyndt at kigge på midtbanespillere, vil jeg sige her henover. Offensiv midtbanespillere. Offensiv eller defensiv, det er jo sådan lidt en definitionssag, men vi er begyndt at kigge på, se om vi kunne finde nogle selskaber, hvor aktien egentlig er blevet straffet, fordi man var bange for en recession, men hvor forretningsmodellen historisk i hvert fald har vist sig at være ret stabil. Så nogle af de forretningsmodeller, vi har siddet og kigget lidt på, det har været blandt andet nogle af de her elevatorselskaber, fordi de har en meget stor serviceforretning, som er fuldstændig upåvirket af, om der er recession eller ej. Så har vi kigget på nogle af speditørerne, fordi de har også historisk været ret stabile, fordi de kan jo ligesom sende regningen videre til underleverandørerne, hvis det går dårligt. Og så har vi også begyndt at kigge lidt på nogle af de her høreapparatsproducenter, fordi de aktier også faldet kraftigt, men forretningsmodellen plejer at være ret stabil, selv når der er en recession. Og det er virksomheder, I har på kandidatbænken nu? Ja, det er nogle, der har vi nogle idéer, vi sidder og kigger på, så det kan være, det ender med, at vi køber en eller to af de aktier der. Men kan I afsløre, hvad det er for nogle virksomheder i de her brancher? Jamen, det er dem, jeg sidder og kigger på. Det er faktisk ikke så mange, men altså elevatorproducenterne, der er der jo 3. Der er jo Kone op fra Finland, og så er der Otis i USA, og så Schindler, tror jeg, de er noteret i Schweiz. Jeg tror, men man kan nærmest godt se de der skilte for sig, ja, i elevatoren, ikke? Og speditørerne, jamen der er der blandt andet DSV, vi kender her fra Danmark, og der er Kühn & Nagel i Schweiz, og så er der nogen, der hedder Expediters i USA. Og hørebartsproducenterne, der er der jo tre. Der er jo Sonova i Schweiz, og så er der, hvad hedder det, Demant og GN her i Danmark. Og så er der også dem, der hedder Amplifon, som har på hørebartsbutikker. Så når I sidder og kigger på det her, især inden for høreapparatsindustrien med Demant og GN Store Nord, hvordan ser I hele det her spil, der kører i øjeblikket? Altså, vi kan ikke rigtig investere i GN, fordi det er simpelthen for dårlig kvalitet af selskab. Deres kapitalallokering, den er helt forfærdelig. De købte jo det her SteelSeries for 8 milliarder, hvor de gik ud og købte et cyklisk selskab på toppen af cyklen til en alt for høj pris. Så det er jo ligesom tre gange døb i dumhedsgryden. Så det kan vi simpelthen ikke putte penge i. Men nu er der opstået en ny spændende situation her, hvor Demant har købt 10% af GN, og det lugter jo af, at det her hørebrætsaktiv, det skal i spil på en eller anden måde. Niels Jacobsen, som er bestyrelsesformand i William Demant Invest, eller han direktør, det kan jeg ikke huske. Det er i hvert fald ham, der bestemmer. Han vil jo gerne have det der aktiv, så det har jo ligesom været hans måde ligesom at se, om han kan få et skud på mål. Og hvad tænker I, hvis Demant får det her høreapparatsaktiv? Er det et godt tilkøb til Demant? Jamen altså, historisk har det været ekstremt værdiskabende, når de her høreapparatsproducenter har købt nogle andre, fordi de kan simpelthen tage virkelig mange omkostninger ud. Og det har også været meget godt for hele branchen, fordi hver gang der er en producent mindre, så falder konkurrenceintensiteten jo lidt. Så det vil være sådan en branche, hvor at, det er kommet meget ned, fordi der har været meget usikkerhed om verden, men der er altså stadig gode perspektiver for høreapparatsproducenter. Altså jeg tror, sådan over mange år, så er antallet af høreapparater, der bliver solgt, det vokser 4-5% om året. Og det man så kunne se, det er, når der er en recession, så det vokser det 0%, og så de andre år vokser det så lidt over de der 4-5%. Men altså, nogle af de her aktier er jo nærmest blevet halveret i kurs, både Demant og Sonova, og GN er jo faldet endnu mere, fordi de har store problemer med deres gæld. Det er faktisk lidt interessant, for jeg ville tro, at selv under en recession, så skulle man have et høreapparat. Altså, det var noget, det er lidt ligesom insulin, at det var noget, man virkelig havde brug for, selvom økonomien havde det dårligt. Men det er også derfor, vi siger, at det måske er potentielt set af sådan nogle midtbanespillere, at aktierne reagerer måske mere voldsomt, end de egentlig burde i forhold til, at det er en forholdsvis stabil virksomhed. Og i virkeligheden, hvis man kigger i forhold til mange af sådan nogle andre medtech-selskaber, som jo lugter lidt af, de har sådan set holdt sig bedre og handler på nogle noget højere multipler, så det er jo også noget, der frister os lidt, det er, at nogle af de andre, man måske kan kigge på, jamen de har sådan set klaret sig rimelig godt, og det er jo alle sammen nogle, som du siger, jamen, der er noget med, især befolkningen bliver ældre, og det er jo bare en strukturel driver for mange af de her selskaber. Så det er jo også noget af det, vi synes er interessant. Og så er det vel heller ikke så flot mere at gå med noget i ørerne. Altså, ungdommen gør det, så nu kan man jo også som nogen af 50-årige gå rundt med noget i ørerne. Nå, men der var jo på et tidspunkt, hvor det var sådan, høreapparat, så er jeg virkelig blevet gammel, men nu er det jo sådan blevet mere acceptabelt, og vi har jo også haft nogle, kan man sige, ambassadører for de forskellige høreapparatsselskaber, som har stået frem og sagt, jamen, jeg bruger faktisk også høreapparat, og så er det ligesom om, så kan jeg også godt gøre det, ikke? Så på den måde er det jo også spændende, men det bliver og de er jo også blevet mindre, altså ja. De der kæmpe klodser er blevet reduceret, og det er sådan lidt nemmere og netop have det derude. Ikke? Det er det. Et af de andre virksomheder, I kigger på, det er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, også kendt som TSMC. Og det er jo ikke kun jer, der kigger på dem. Warren Buffett har også været inde og læse jeres nyhedsbrev, åbenbart. Warren Buffett har nemlig i hvert fald lige taget en position på 4,1 milliarder dollar i den virksomhed. Ja, altså jeg tror, at Buffett, ham eller hans løjtnanter, har købt den for nylig. Vi har desværre købt den lidt før, så derfor har vi sådan lidt mixed feelings omkring aktiekursudviklingen, men vi er jo glade over, at det er gået bedre her på det sidste. Men helt grundlæggende, så det der er med TSMC, det er jo, de står jo utrolig stærkt i hele det her med mikrochips, hvor de på det, man kalder leading note, altså de nyeste teknologier, jamen der er de jo nærmest dominerende. Der har de 80-90% markedsandel. Det vil sige, at man skal ligesom over dem, hvis nu man vil have produceret noget af det nyeste. Og det er jo, de er jo vokset helt vildt. Altså de har jo ikke endnu skuffet på tallene, men det er klart, det der så rammer aktien, det er jo to ting. Den ene ting er jo, at slutforbrugerne er jo begyndt at holde igen. Der bliver ikke solgt helt så mange mobiltelefoner. Der er ligesom forskellige steder, hvor man begynder at holde igen. Så mange af kunderne har været ude og sige, det går ikke helt så godt. Og det gør jo så, at man bliver lidt mere forsigtig på, hvad er det så for en cyklisk nedtur, fordi det er jo en forholdsvis cyklisk industri. Så det er den ene ting, der har ramt aktien. Og så den anden ting, det er jo det her med, at det er jo Kina relateret. Altså det er klart, at når Mr. Chi han bliver indsat, og så siger i øvrigt, så Taiwan, det er ligesom det vigtigste for os, jamen så er det klart, så bliver man jo lidt bange for, hvad nu, hvis når Putin kan finde på at rulle ind over grænsen, jamen hvad kunne han finde på det samme og flyve derover eller sejle, skal han vist for at komme derover. Men Så det er jo de to ting, der rammer den. Så det er både noget med, at det er noget cyklisk, og så er det noget med noget kinesisk risiko. Men der er jo sket det, at aktierne, jeg tror, den handler på 10 gange indtjening eller sådan noget på nuværende tidspunkt, så der er jo bygget utrolig meget negativt ind i det selskab. Men det kan man måske godt forstå fra investorernes perspektiv. Der er også hele den her snak om en mikrochip-krig mellem USA og Kina. Hvordan vil det påvirke en virksomhed som Taiwan Semiconductor? Den synes jeg da til dels er i gang. Altså, de prøver jo amerikanerne at sige, at vi skal have flyttet mere over til USA, og de har også sagt TSMC, I må ikke, og nogle af de andre, I må ikke sælge maskiner og ting ind til kineserne. Så selvfølgelig er det den del er jo i gang. Det er stadigvæk sådan, at for eksempel TSMC, langt hovedparten af deres omsætning, det går jo til amerikanerne. Så det er jo det, der også er, det er, at Apple er deres største kunde. Altså, Apple kan ikke fungere, hvis TSMC de stopper. Så derfor er de jo utrolig centralt placeret. Men det er klart, det er da, det der geopolitisk, det vil vi da helst have været foruden. Men det er også noget, der kommer lidt i bølger, tænker jeg, fordi det er jo ikke en risiko, som ikke var der for et år siden, eller to år siden, eller tre år siden. Der diskuterede man det jo også. Det er nok lidt mere in your face, og sådan er det jo tit i aktiemarkedet, så bliver vi alle sammen skræmt. Og når det så går lidt den anden vej, så glemmer vi det måske lidt. Men i går der kom en anden af de her store mikrochip-virksomheder, Micron Technology, med et skuffende regnskab. De kom også med en dårlig 2023-prognose. Hvad tænker I, når I hører det i forhold til jeres investering i TCSM? Jamen, jeg tænker, at det er nok på ryggen af meget af det andet, man også har hørt. Og de er jo især inden for sådan noget, som jeg husker, sådan noget memory. Og memory er noget af det, der er allermest cyklisk. Det, der ligesom er driveren i sådan en som TSMC, det er jo, at de er jo lidt bredere funderet, fordi de memory har jo helt sikkert en betydning, men det er jo også mikrochips til mobiltelefoner, men også alle de her datacenter, der kommer rundt omkring, men også alle mulige ting, der ligesom bliver digitaliseret. Så der er jo mange forskellige steder, de siger jo, at deres kundebase er væsentligt bredere. Så der kommer meget mix signaler, kan man sige, fordi ASML, som er den hollandske producent, som producerer de her maskiner, der skal ind i de her, de holdt lige en kapitalmarkedsdag, jeg tror, det var sidste uge eller forrige uge, hvor de siger, jamen, vi må simpelthen opjustere vores forventninger til, hvor mange maskiner, der skal stilles op. Altså, det er helt vildt, hvor meget folk, de siger, der skal bruges, og den grønne omstilling kommer til at trække noget mere. Og man så også dem, der hedder Infineon, som jo er så til biler, men som laver chips til biler, tysk producent. De var ude også, jeg tror, i den her uge at sige, det går noget bedre, end vi har regnet med, vi er nødt til at bygge en fabrik mere. Så det er sådan ligesom, der er et cyklisk element, og så er der noget strukturelt. Og lige nu der er der måske mest aktiekursmæssigt fokus på det cykliske, men vi tror sådan set stadigvæk, det strukturelle ben også kører. Og I får i hvert fald opbakning her i morges fra Lars Skovgaard Andersen, der er strateg hos Danske Bank. Han har i en artikel på YouInvestor, der anbefaler han, at det faktisk er tid til at købe de her mikrochip-producenter. Så det virker som om, det er en historie, der også florerer lidt derude. En anden virksomhed, som I jo også har købt op, det er ISS. Hvad er det, der har været rigtig godt ved den virksomhed? Og er det stadig godt? Altså, vi købte jo ISS, fordi vi synes, det var en god case standalone, men også fordi den passede godt ind i det her med, at vi gerne ville finde et par forsvarsspillere mere til holdet. De har jo fået en ny direktør, som arbejder benhårdt på at få styr på forretningen, og derfor så tror vi, at deres indtjeningsmarginer er på vej tilbage mod det niveau, de havde før corona, og de holdt en kapitalmarkedsdag for to uger, nej, sidste uge, hvor de bekræftede det, og så går det faktisk også noget bedre, end vi havde regnet med på omsætningen. Altså, de er simpelthen blevet bedre til, dels får de lidt gavn af inflationen, fordi de kan hæve priserne, og så er de blevet bedre til at fastholde deres kunder, og de er blevet bedre til at vinde nye kunder. Så det er de to positive ting, der er på den historie. Og der, hvor der så er lidt et spørgsmålstegn i øjeblikket, det er, at det, de også meldte ud i forbindelse med kapitalmarkedsdagen, det var, at de ville gerne til at i gang med at lave opkøb igen. Og der havde vi hellere set, at de betalte penge ud til aktionærerne. Så det er noget, vi sådan skal monitorere meget tæt og finde ud af, om det er en rejse, vi har lyst til at være med på fremadrettet. Men ISS, tror du også, de laver tre døb i dumhedsgryden, eller hvad det var, du sagde, som GN havde gjort med deres opkøb? Altså, ja, det er i hvert fald ikke de signaler, de sender. De siger jo, de er utroligt disciplinerede om det, og jeg tror også, de kommer til at fortælle ret præcis, hvad det er for nogle opkøb, de laver, hvad investeringscasen er, hvad for nogle afkastkrav, der er på dem og sådan noget. Men altså, vi er nok altid, jeg er i hvert fald altid lidt skeptisk over for det der med opkøb, fordi i hvert fald inden for serviceindustrien, så har det bare været meget svært at skabe værdi ved det, fordi at du mister simpelthen noget kultur, når du slår sådan to serviceselskaber sammen. Så hvordan efterlader det jeres ISS-investering? Er den simpelthen i en risiko for, at I skiller jer af med den nu? Altså, det tror jeg ikke, den er, fordi man kan sige, den underliggende drift går jo faktisk bedre, end vi havde regnet med, og det virker også, som om de er ret disciplinerede om det der med opkøb, men det er i hvert fald noget, vi skal holde øje med, og så kan det godt være, at vi ikke skal have helt så stor en position i den. Men vi synes stadigvæk, det er en rigtig fin position at have i porteføljen på nuværende tidspunkt. Det var vel også det, der slog den lidt ihjel tidligere. Det var simpelthen, man blev ved med at købe op, og så til sidst, så sidder man med en forretning, der ikke er, hvor at, der ikke er noget indtjening på nogle af de der positioner, man har rundt omkring. Ikke? Så, og det var jo det, vi skulle have den nye direktør til at rydde op i, og hvis han så begynder igen lige pludselig at købe op, så kan man godt måske sidde og få lidt tiks, når man tænker på historikken, hvordan det har været. Ikke? Så ja, så sådan det. Her til morgen har Morgan Stanley faktisk lige løftet sin anbefaling på ISS til ligevægt fra undervægt, så altså ikke sådan kæmpe at gå ud og købe det hele, men ikke lige så dystert, som det var på et tidspunkt. Det er torsdag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Dan og Johannes fra MW Compounders og Lars Persson, som er vores faste forvalter her i klubben. Et af de andre selskaber, I har købt her, Dan og Johannes, de sidste års tid, det er genforsikringsselskaber. Det, for at være helt ærlig, lyder det ikke som en sexet branche overhovedet at komme ind i. Hvad er jeres rationale for at være interesseret i det? Jamen, genforsikringsbranchen har haft nogle rigtig hårde år, fordi at de forsikrer typisk imod naturkatastrofer. Og der har været rigtig mange og dyre naturkatastrofer de sidste 5-6 år. Det er blandt andet forårsaget, at vi har de her klimaforandringer, og så er det måske også lidt nogle tilfældigheder, der gør det, at vi lige har været inde i nogle hårde år. Og det betyder, at de her selskaber har faktisk ikke rigtig kunne tjene penge på deres drift, og de har forsøgt løbende at hæve priserne. Og vi har nu nået det punkt, hvor det tyder på, at de faktisk kan tjene penge i år på deres forsikringsdrift, selvom der har været den her meget store og dyre orkan, der hedder Ian i USA. Så det er sådan set det, der er grunden, at nu er priserne på genforsikring, altså raterne, kommet op i et niveau, som gør, at de kan tjene penge alligevel. Og så samtidig er der udsigt til, at priserne kommer til at stige endnu mere næste år. Fordi jeg tænker, så netop når du nævner naturkatastrofer, det er jo ikke noget, der bliver færre af formentlig. Nej, det har du helt ret i. Så det har også betydet, at priserne er steget ret kraftigt på de her genforsikringspræmier. Men selvom, altså det har nok også, jeg tror, der har været flere naturkatastrofer de sidste 5-6 år, end man sådan kan forvente i gennemsnit. Så det har jo også lidt med held og uheld at gøre. Altså, man bliver nødt til at se over en lidt længere overrække. Og hvad for nogle selskaber er så interessante inden for den her sektor? Jamen, der er jo tre selskaber i London, som er blandt andet børsnoteret. Der er nogen, der hedder Lancashire, som dem vi har købt, og så er der nogen, der hedder Hiscox, og så er der nogen, der hedder Beasley. Og så er der nogle stykker i USA. Det største, det hedder Renaissance Re. Der er også nogen, der hedder Everest Re, tror jeg, de hedder. Og der er et par stykker mere i USA, som jeg ikke lige kan huske navnene på her. Så er det noget, I vil begynde at kigge nærmere ind, eller beholder I bare den her position, I har i Lancashire? Altså, jeg tror for os, så er det fint at have en position. Jeg tror, vi har omkring 4,5% i den, eller 5, eller sådan noget. Vi har købt en pæn position, men vi har ikke lyst til at have... Jeg tror ikke, vi skal ud og have flere på nuværende tidspunkt i hvert fald. Og hvad hvis vi så kigger ind i 2023? Nu har vi snakket lidt om de her midtbanespillere, ikke helt angrebsspillere endnu. Hvad er det for en type aktier, man skal kigge efter for det nye år? Jamen, vi er lidt ligesom da vi startede 2022, når vi får det spørgsmål, at sige, vi tror jo ret meget på aktiemarkedet på lang sigt, men det kommende halve år, det har vi altså ikke så meget klar holdning til, og det viser sig jo også gang på gang, at dem, der tror, de har det, de har meget svært ved at ramme rigtigt, fordi lige pludselig så er det noget andet, der kører. Så den måde, vi tænker om det, det er at prøve at have lidt af hvert, og så sige, hvad kunne virke, hvis nu det blev rigtig godt, og det buller afsted. Hvad er det så for nogle ting, der kunne have medvind, og også hvis det nu ligesom bliver lidt mere tough, jamen så have nogle forsvarsspillere. Så det er derfor, vi både har noget, som vil virke, når det buller afsted, og så vil vi have nogle ting, som vil forhåbentlig vise nogle defensive karakteristika. Så hvis man er bange for økonomien og så videre, jamen, så er det jo blandt andet, så kan man jo købe sådan noget som måske ISS, som har nogle defensive karakteristika. Det kan godt være, at aktien svinger lidt mere, men sådan som forretning. Det kunne også være nogle af de der farmaselskaber, eller for eksempel Designa, som er et nyt selskab, vi har købt, som er sådan et sundhedsforsikringsselskab. Det er jo noget af det, man ligesom bliver ved med at have. Det er jo sådan noget sundhedsforsikring og har brug for sundhed. Og det er klart, hvis man ligesom har ja-hatten på og tænker, nu vender det hele, jamen så er det jo for eksempel europæisk forbrug, så det kunne jo være sådan noget som Boost. Den er godt nok kørt ret flot lige her på det sidste, men det kunne være en, eller sådan noget som Puma, eller nogle af disse her tøjproducenter. Det er jo et sted, man kunne købe. Hvis man tror, at verden normaliserer sig, og det politiske miljø bliver lidt mindre anspændt, jamen så vil TSMC også være en rigtig god aktie, for at nævne nogen. Altså, så det er lidt derfor, vi prøver at sige, jamen vi prøver at have lidt af hvert, og vi tror, at aktier er et godt sted at være investeret på lang sigt. Men hvad der lige sker... Det er lidt svært, og det er derfor, vi prøver at være lidt balanceret. Og hvad tror du, Lars, hvad er det for nogle aktier, du kigger efter for 2023? Du skal jo snart til at tænke på din portefølje i Millionærklubben for det nye år i hvert fald. Ja, og desværre skal jeg jo have penge, eller heldigvis, fordi jeg har jo ikke ramt helt rigtigt. Altså, jeg kunne godt have lagt mig i slipstrøm med hr. Svendsen og bare købt tankskibe, men det har jo været i møg kedeligt for bare at købe det samme. Jamen altså, en af de ting, vi kan jo se, det er, at vi kan ikke få biler, og vi skal holde vores biler længere, så det kunne for en gang skulle være, at Merkonomen, den har skiftet navn, det hedder MEKO, over på den svenske børs, fik noget optur, fordi vi skal bruge nogle reservedele. Jeg kan også se Continental nede i Tyskland, som også producerer bilreservedele af stedet fra, jeg tror det var nogle midt i 30'erne sidst, starten af 30'erne, og ligger nu og noget højere allerede, så der er ligesom en bevægelse i den retning. Så det er nogle af de der ting. Og så er der selvfølgelig igen medicinal. Det er jo interessant at se, at ingen af de der selskaber, der leverer til sygehusene, har klaret sig særlig godt. Ayo, Elekta, Jetinge, Philips. Ingen af de her selskaber har haft et særlig godt år. Det må de jo lave om på, når de sidder som administrerende direktør i stolen og sender priserne videre. Så der kunne måske være nogle ting der igen som investor, man kan sige. Nogle af dem, der ikke kom med, fik hævet priserne, jamen de må ud og arbejde hårdere, og så kan vi jo selv se, at vores egen sygehussektor er virkelig bumpet, og det er den jo også i England, i Sverige osv. Så det der med at automatisere nogle ting med de her store scanner og alt det her, jamen det er der virkelig behov for, så det tænker jeg er noget af det, der sker. Og så er der jo hele elektrificeringen, hvor vi skal jo igen have opladning af biler og sådan noget. Zaptec og Gao, som GRAO, som er over på den svenske børs, som har fået nogle stryg. Det kunne være, at nogle af dem kom bare en lille smule tilbage i forhold til det, vi har set tidligere, så det kunne også være et sted, man skulle kigge hen i øjeblikket. Så kunne man forvente, at du laver en masse ændringer til din portefølje? Der kommer til at i hvert fald at ske nogen i hvert fald, det er helt klart. Så hvornår og hvordan, ja, og nu får jeg jo også lidt penge for Berlingerne, når nu jeg har brændt alle pengene, så, eller nogen af dem i hvert fald. Jamen, det står faktisk ikke så skidt til for dig, Lars. Nej, altså, 12%. Du er nede med 12%. Du steg 6% her de sidste 30 dage. Det har også været en god periode. Jo, men så man kan sige, at det var både et dårligt resultat for ALK og så Ambu, ikke? Så det er jo også med til, apropos nogle gange, hvis man har nogle defensive spillere, eller man allerede er gået lidt for tidligt ind i den her branche, jamen, så får man nogle rap over fingrene. Så jeg er glad for min hvad hedder det nu, BW LPG, og jeg er glad for min NKT, som jo går den rigtige vej, så sådan det. Men det vil faktisk sige med de her resultater, at hvis I, Dan og Johannes havde været med Millionærklubben, så var I kommet ind på en anden plads, som det ser ud lige nu, med kun er faldet 3,5%. Det vil vi lægge lige efter Lars Svendsen, som er oppe med hele flotte 34%. Det har virkelig været et godt år for ham i hvert fald. Det er spændende, hvad for nogle temaer, der bliver 2023. Det har jo virkelig ændret karakter meget af det. Jeg tror godt, vi kan nå nogle spørgsmål her, inden at vi runder af for i dag. Det er blandt andet Helle fra Randers, der spørger, om vi kan kigge på Orphazyme. Er det nu at tage hjem på den? Er det noget, du ved noget om, Lars? Eller er det en, vi skal sende videre i systemet? Jeg tænker, at jeg tager den med i morgen. Det er ikke en af de aktier, jeg kigger allermest på. Så hvis jeg kan tage den med i morgen, så kan hun lytte med i morgen. Så har jeg det i hvert fald en lytter, der skal sidde med spidse ører. Og, ja. Helle, den her nu givet videre til dig og Lars i morgen, så kan I tage den, når det er lytternes program i morgen. Ja. Der er også et andet spørgsmål til dig her, Lars. Det er en lytter, der spørger, hvis jeg husker rigtigt, så nævnte du en svensk virksomhed, som tjener penge på tvangsaktioner. Ja, Intrum. Og de er lige blevet nedgraderet. I går blev de faktisk fik en anden... En anden rating, så Intrum blandt andet, og så er der Hust Finans. Så ja, de er begge to, sjovt nok, at de er jo banket ned, begge to. De købte jo, fordi der ikke var så mange tvangsaktioner, og folk, der havde dårlig økonomi i Norden, så blev de nødt til at gå til Sydeuropa og begge to og købe nogle porteføljer i Grækenland og Italien og Portugal og hvor det nu ellers var. Og det var lidt sværere for dem at inddrive de penge, så der har de måttet afskrive flere af kunderne, end de egentlig havde regnet med, så aktierne er begge to faldet. Nu er det jo desværre nok også nogle porteføljer i Norden, der, hvor der kommer flere kunder til, og det kan være, at de har lidt mere held med at få folk til at betale herop, så de er begge to... Intrum er faldet fra omkring 230 og ligger lige 160 i øjeblikket, og så blev den så nedgraderet i går. Jeg tror, det var det Morgan? Nej, nu har jeg lige glemt, hvad de hedder, de der forskellige graderingshus. Men den blev i hvert fald nedgraderet, og det kan jo være med til at presse aktien en lille smule for nogen i hvert fald. Så ja, sådan er det. Men igen, skal vi have mange tvangsaktioner og folk, der ikke kan betale, så får de jo automatisk flere kunder fra den nordiske og nordeuropæiske data til den forretning der. Det er faktisk et selskab, som vi har brugt en del krudt på at kigge på i år, og det er, vi mener, det er en angrebsspiller, og vi synes, det lige er en postgang for tidligt at kigge på den. Ja. Det, som bekymrer os i Intrum, det er, at de har utrolig meget gæld, fordi de fik jo en kapitalfondsejer ind på et tidspunkt, som fusionerede et selskab ind, der havde vildt meget gæld. Og det er også derfor, det er ret bekymrende med den her nedjustering af deres kreditværdighed, for det betyder, at deres renteomkostninger kommer til at stige fremover. Vi tror sådan set, er sådan set enige med meget af det, Lars siger. Vi synes bare lige, de skal lige have lidt mere styr på deres gæld, inden vi tænker, nu er det nu. Gældsfirmaet skal have styr på deres gæld. Det er nærmest nemesis, men ja, det er meget sjovt. Tak. Der er også en lytter, der spørger, hvordan investerer man i MW Compounders? Jamen, det er meget let, fordi vores fond den er børsnoteret, så man kan sådan set bare købe os via jeres normale netbank, eller via Nordnet eller Saxo, eller hvor man bruger hende. Så der kan man gå ind og søge. Enten kan man søge på vores navn, eller også kan man søge på vores fondskode. Den står på vores hjemmeside. Men er det sådan, hvis man gerne vil have, I forvalter ens penge, er det gennem at købe det på den måde, eller kan man også få jer til at forvalte sine penge? Nej, vi har kun én pulje penge. Alle vores medinvestorer, vi har ca. 2500 medinvestorer, og vores egen penge, de ligger ned i én pulje, og så ejer man en andel af den pulje, afhængig af, hvor mange penge man er kommet med. Og så kan man købe og sælge hver dag. Okay, men så man skal købe det igennem børsen i virkeligheden? Man køber det, der hedder investeringsbeviser på børsen. Altså, det er lidt ligesom at være med i en klub, at man melder sig ind, og det, man melder ind med, det er, at man sætter nogle penge, og så får man medlemsbevis, som hedder investeringsbevis, og når man så ikke gider mere, så afleverer man sit medlemsbevis, og så får man da penge tilbage igen, forhåbentlig. Det er sådan lige ud af landevejen. Der er også Torben her fra Aarhus. Han spørger, hvad siger panelet til norske NEL og Hexagon, nu hvor Ørsted snakker om brint og hydrogen i den nye vindmøllepark ved Bornholm? Helt tavshed. Jeg kender ikke sådan lige præcis, hvordan det er, men det, der i hvert fald jeg har kigget en lille smule på det på et tidspunkt, og det, der i hvert fald er udfordringen med nogle af de der ting, det er, at det kan meget vel være, at det er fremtiden, nogle af de der teknologier. Men det er stærkt underskudsgivende, og nogle af dem nu, jeg ved ikke lige præcis, så jeg er der risiko for, at jeg siger noget forkert, men i hvert fald det, der er udfordringen med noget af det der, det er, at det er ikke engang profitabelt på bruttoniveau. Så det vil sige, at når du sælger noget, så sætter du penge til, inden du dækker dine faste omkostninger. Og det er klart, i disse tider med stigende renter og mindre appetit på risiko, så er der en udfordring i det i hvert fald, uagtet om det kan være den rigtige. Men det er ikke sagt, at det ikke godt kan være gode aktier, det ikke godt kan være god værdiansættelse, men man skal bare lige husk, at det ikke er sådan alle sammen, i hvert fald helt moden teknologi, selvom det lyder attraktivt. Men det er vel også det, man tænker, hvis man nu køber ind i noget, hvor teknologien ikke er helt moden endnu, så kan man måske være med fra starten, og så få en kæmpe optur. Det er det, og det er jo helt fantastisk, hvis man kan det. Man skal bare nogle gange være klar til at stille penge undervejs, så det skal man også bare lige huske, at nogle af de der selskaber, de har ikke alle sammen så stærke balancer, eller også så har de det, men så brænder de penge af, og så siger de, hov, kære aktionær, vi har fremtiden, nu skal vi bruge nogle flere penge, og så skal man bare have råd til at være med, også næste gang. Og der er mange, der vil det der, så det er bare ikke klar altid, hvem der er vinderen. Det er lidt ligesom med elbiler, så er der mange, der vil lave elbiler, ikke? Og så kommer Tesla lige pludselig ud, som den, der ligesom virkelig rykker, men der er så også brændt penge af undervejs. Men det gør ikke, at hvis man har mod på fremtiden og tror på teknologien, så kan det være fint. Man skal bare lige være opmærksom på, at der kan være den risiko i nogle af de selskaber. Man skal jo se det lidt som en biotech-aktie, fordi hvem er det, der vinder med teknologien? Altså hvis vi husker vindmøllebranchen i Danmark, også hvor mange vindmølleselskaber, der har været både i Danmark noteret og også i Tyskland, og så er gået nedenom og hjem og ikke fået the benefit. Så kan man så se, at kineserne de kom bagefter i slipstrøm og har jo lavet nogle selskaber, der er på størrelse med Vestas eller næsten større. Ikke? Så man skal bare huske på, at det ikke altid det bedste at være sådan en first mover, og der kommer mange gange lige noget hype om, ja, vi kan, og vi vil, og vi skal, og sådan noget, men når hverdagen melder sig, så er det, hvem er det, der egentlig vinder, ligesom også det er carbon capture, altså, hvem er det, der vinder med hele den her nye teknologi, der er også kommet en 2-3-4 selskaber, men hvem er det, der vinder med den her teknologi, det skal man som investor, altså, ligesom dengang jeg startede med at investere i biotech, der investerede jeg i 3 forskellige, så kan det også være, at man skal lægge måske lidt mindre beløb, men så i 3 forskellige, så se, hvem er det, der overlever, og hvem finder den rigtige teknologi, i stedet for måske bare at sige, jeg tror, det bliver NEL, og jeg putter alle mine penge i det på en gang. Så man skal måske sprede det en lille smule mere. Så er der kommet et spørgsmål her fra Simon i Aarhus. Han siger, hvad er jeres tanker om Siemens Energy, der kom med regnskab i går? Derudover vil jeg gerne høre Lars Perssons bud på et par vækstaktier, der kunne være spændende at kigge på. Måske endda i Kina via ETF eller puljer, og det tænker jeg egentlig også gælder jer to. Jeg ved ikke, om der er nogen vækstaktier, I kigger på, Johannes og den. Altså, vi har jo som sagt den der Tencent indirekte. Man kan købe den, der hedder Proso, som er et hollandsk selskab. Så det er jo en måde at få en eksponering. Det er i hvert fald et selskab, som sidder utrolig stærkt i Kina. Så hvis den kinesiske økonomi begynder rigtig at komme igen oven på corona, og der ikke er alt for meget regulatorisk modvind, så er jeg sikker på, at den aktie nok skal virke. Men det er så også Kina, og det skal man huske. Så det er i hvert fald et sted, hvor man kunne overveje det. Vi har i vores... Det er jo så ikke et kinesisk vækstselskab, men vi har jo i vores portefølje har vi blandt Alphabet, som jo har Google og YouTube, og de bliver ramt af annoncemarkedet er svært, og samtidig med, at de bare bliver ved med at ansætte folk, men der kunne jo ske det, at enten annoncemarkedet begynder at blive lidt bedre, eller at de faktisk begynder at holde igen på deres omkostninger. Så det er jo også en aktie, som kunne være attraktiv, hvis man har ja-hatten på. Har du noget at tilføje der, Lars? Nogle vækstaktier, du synes er interessante? Nej, altså jeg deler mig ikke så meget op i vækst og cykliske og sådan noget. Altså hvis der kommer et købsignal, så går jeg ikke sådan, altså så er det jo mere værd at være med, og så skal man lave en eller anden nogenlunde lille fordeling af det, ikke? Så men om du lige i en periode har lidt flere cykliske aktier og så ind over i vækst, og man kan jo se, selvom vi taler Vestas måske for vækstaktier, eller så ryger de jo også ned, fordi væksten går i stå, eller regnskabet bliver presset på grund af stigende omkostninger med transport og så videre. Og så er det måske sjovere at være i en cyklisk aktie, der har klaret sig rigtig godt, eller nogen, der har nået at få omstillet sig. Så ja, det skal man også nogle gange passe på, ikke at sidde og bruge meget tid på. Jamen, Siemens Energy i forhold til, hvordan udviklingen har været, jamen, det var et godt regnskab. Ordreindgangen stiger, og der var en større omsætning, end hvad analytikerne havde forventet. Aktien ligger flat i øjeblikket. Jeg tror også, det er sådan, vi går sådan lidt og holder lidt øje med, jamen, hvad ender de her vindmøllepriser på, og kan de få skudt de her omkostninger videre? Og det bliver jo rigtig spændende her i december måned at se, hvor mange år der kommer der til de her forskellige vindmølleproducenter. Hvem byder ind? Og vi alle sammen ved, at det er en god for, altså det er godt for det globale miljø, men hvor mange egentlig vil byde ind med nye vindmølleparker og sådan noget, og hvor mange skal der bruges, og kommer sol til at tage en større andel i fremtiden? Så ja, lad os se, hvad december siger med alle de her ordre, der plejer at komme ind. Og vi bliver lige vindsporet, fordi Erik han spørger her, hvorfor falder Aeolus vind? Aeolus vind falder på grund af, at de er kommet med regnskab i dag, og det var dårligere end ventet. Det er igen fordi, at de er ved at De er kommet bagud med etableringen af alle de her vindmølleparker. De kunne ikke få alle de der komponenter. Igen var der komponentmangel. Så nu her er resultatet dårligere på grund af, at nu har de fået komponenterne, så skal man betale for dem, så regnskabet er dårligere. Om 3-6 måneder, så er det forhåbentlig nogle af de vindmøller, der snorer i Sverige og giver også billigere strøm, og Sverige billigere strøm, og på den måde, så skulle de gerne tjene nogle flere penge til deres aktionærer. Der har virkelig været store udsving i forhold til de der vindmølleparker, der har været i Sverige. OX2 har været rigtig god og nu blevet købstilbud for Orn Energy, som var det gamle Lundin Energy, som jo er bare braget op 200% i år, fordi de har været ude og købe vindmølleparker mod Aris blandt andet, også har haft det lidt svært, selvom de har fået, jeg tror faktisk det er BlackRock, de har fået som kunde, hvor de skal stå for administrationen af deres management af deres vindmølleparker i Finland. Så det er sådan lidt det er lidt rodet i øjeblikket med de der vindmølleparks ejere og administratorer, men på lang sigt så skal der være nogle af dem, og hvem der overlever, det bliver jo interessant at se. Så jeg sælger ikke min Aeolus vind endnu i hvert fald, selvom jeg får en lille gok i nøden i dag. Men, ja, en lille gok i nøden, Lars, de er nede 11%. Det ved jeg godt, men det er stadigvæk en lille gok i nøden. Ja, det kunne selvfølgelig være meget, meget værre. Det kunne være meget værre. Har vi set på nogle store aktier de sidste par uger. Ikke? Yes. Så er det lige et spørgsmål til jer to, Dan og Johannes. Er I selv investeret i jeres fond? Jeg tror lige, I nævnte det før, men I måske lige kan uddøbe. Jamen, den måde, vi har investeret på, det er, at vi har langt hovedparten af vores midler, og vi havde en aftale, Johannes og jeg, imellem hinanden, at hvis vi ejede nogle aktier i forvejen, så behøvede vi ikke at sælge dem, men når vi så sælger noget, så skal pengene ind i fonden. Og for mit vedkommende har jeg solgt de sidste af mine aktier, som ikke ligger i fonden, så alle mine aktieinvesteringer, undtagen noget, jeg har lidt pension, jeg ikke kan gøre noget ved, det ligger altså i fonden, så 100% investeret. Johannes, han ligger lidt lavere, han har vist et par navne tilbage, men altså, vi er meget dedikeret, og vi det er også derfor, vi siger medinvestorer. Det er ikke for sjovt, det er fordi, man investerer sammen med os. Altså, vi har vores egen penge investeret. Jeg har virkelig hånden på kogepladen. Og hvor mange penge er de her under forvaltning nu? Ja, vi har cirka 0,5 milliard. Det er jo også en ret pæn størrelse i hvert fald. Lars, der er et spørgsmål om Frey Battery. Vi snakker lige kort om den, men vi kan nok ikke nå det nu. Ja. Vi kan sige, det er et monster spørg her. Vi sender det videre til morgen fredag, når det er lytternes dag. Er du med på den? Jamen, så har du også lige lidt mere tid til at tjekke op på den aktie. Vi har da nemlig svært ikke rigtig mere tid her tilbage i Millionærklubben i dag. Det har været rigtig fedt at have jer, Dan og Johannes fra MW Compounders med i studiet. Lytterne har også været glade. I er kommet med rigtig mange gode aktieanalyser. Så vil jeg sige stort tak til dig, Lars Persson, selvfølgelig for at være med, og vores producer, Louis Fangeberg, der har fået det hele til at ske. I morgen er Bodil Johanne Gansen tilbage med Lytternes Dag sammen med dig, Lars Persson og Philip Gunst. Ha' en god dag derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo, stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.